feeling our time on earth is through. Some talk about it, some never do. One day we're here, next day we're gone. We disappear. Wybiła północ, to już poniedziałek, trzeci dzień listopada. Tu program Trzeci Polskiego Radia w Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Proces trwał ponad 5 lat. Sąd w Białymstoku ogłosi dziś wyrok w sprawie wypadku autokaru z licealistami koło Jeżewa. Angela Merkel gotowa pogodzić się z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Informacje niemieckiego tygodnika odnotowują brytyjskie media. Naukowcy opracowują nowy test na raka. Z jednej próbki krwi będzie można wykryć wiele rodzajów nowotworów. Akt oskarżenia ma ponad 150 stron. Dowody zebrane w sprawie zajęły ponad 650 tomów akt. Sąd w Białymstoku ma ogłosić dziś wyrok w sprawie wypadku autokaru z licealistami koło Jeżewa na Podlasiu. W 2005 roku autobus wiozący maturzystów zderzył się czołowo z ciężarową lawetą i stanął w płomieniach. Zginęło 13 osób, w tym 10 uczniów, ponad 40 zostało rannych. Według ustaleń śledczych do wypadku doprowadził kierowca autokaru, ryzykownie wyprzedzając inny pojazd. Mężczyzna chorował na padaczkę, ale to ukrywał. Czy właśnie napad padaczkowy był przyczyną wypadku, tego nie wiadomo, kierowca zginął. Pierwszy proces w tej sprawie zakończył się w 2009 roku. Oskarżonych było wtedy 8 osób, między innymi lekarka, która wydała kierowcy autokaru zaświadczenie o zdolności do pracy, mimo że były ku temu przeciwwskazania medyczne. Zapadło wtedy 6 wyroków skazujących, były to kary więzienia w zawieszeniu. W drugim procesie prokuratura oskarżyła małżeństwo właścicieli agencji turystycznej, z której wynajmowany był autokar. Postawiła im ponad 70 zarzutów. Najważniejsze to sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy drogowej poprzez dopuszczanie do pracy kierowców, którzy z powodów zdrowotnych nie powinni mieć uprawnień zawodowych do prowadzenia autokarów. Oskarżeni nie przyznają się do winy, zapewniają, że kierowcy mieli aktualne i ważne badania lekarskie. Grozi im 8 lat więzienia. Jak już informowaliśmy, znów doszło do zderzenia z łosiem na autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Niestety tym razem wypadek zakończył się tragicznie. Zginęła jedna osoba, jedna została ranna. O szczegółach Tomasz Marciniuk. Do wypadku doszło po 21:00. Rozpędzone auto jadące autostradą od strony Siedlec z impetem uderzyło w zwierzę. Kierowca samochodu zginął na miejscu. Pasażerkę do jednego z warszawskich szpitali zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To już drugie takie zdarzenie na obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Krótko po jej otwarciu, przed 2 laty, także auto osobowe uderzyło w łosia. Na szczęście wówczas nikt nie ucierpiał, ale eksperci już wtedy alarmowali, że ogrodzenie wzdłuż trasy jest zbyt niskie. Tam, gdzie występują łosie, powinno mieć 2,5 metra wysokości, a tymczasem na feralnej trasie ma 1,5 metra. Przez pewien czas droga była całkowicie zablokowana. Teraz ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Brytyjskie media komentują słowa kanclerz Angeli Merkel, że Niemcy byłyby gotowe pogodzić się z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wypowiedzi cytowanej przez tygodnik Der Spiegel nie zamierza natomiast komentować Downing Street. Der Spiegel donosi, że Angela Merkel wolałaby raczej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii niż pójście na kompromisy w sprawie swobody przepływu pracowników. Kanclerz Niemiec obawia się podobno, że premier David Cameron zbliża się do punktu, z którego nie będzie już odwrotu. Brytyjski premier zamierza nagiąć unijne reguły imigracji z innych państw Unii do granic wytrzymałości, twierdzi Der Spiegel i wyjaśnia, że chodzi o deportację tych obywateli Unii, którzy w ciągu 3 miesięcy nie znajdą pracy. Niemcy już wcześniej storpedowali inną propozycję wprowadzenia limitów na pozwolenia na pracę dla robotników niewykwalifikowanych. Premier Cameron obiecał brytyjskim wyborcom renegocjację zasad przynależności do Unii, w tym zasad imigracji, a następnie rozpisanie referendum, czy je przyjąć, czy opuścić Unię. Referendum miałoby się odbyć przed końcem 2017 roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kolejny naukowy krok w kierunku wczesnego wykrywania raka. Odkryte właśnie markery we krwi pacjentów mogą pomóc w stworzeniu nowego, skutecznego testu. Tych nowych markerów, czyli znaczników nowotworowych, jest 800. Brytyjscy odkrywcy mówią, że jest to pierwsze badanie, które pozwoli na intensywną kliniczną analizę tych specyficznych substancji. Chodzi o to, by w przyszłości z jednej tylko próbki krwi można było wykonać test wcześnie wykrywający wiele rodzajów raka. Niezależni eksperci podkreślają, że często nowotwory leczy się trudno, bo są one zauważane bardzo późno. WHO przypomina tymczasem, że 1/3 zachorowań można uniknąć. Przede wszystkim trzeba nie palić, nie tyć i uprawiać sport. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc mglista, w ciągu dnia najwięcej słońca będzie na południu kraju, w innych regionach ma się chmurzyć, ale nie będzie padać. Ciepło na zachodzie 16 stopni, na południu 13-15, w centrum 12, najchłodniej na północnym wschodzie tylko 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. 5 minut po północy. Mamy prawie wspólne pasje, no ale wydaje mi się, że teraz tylko one nas łączą, a seks jest bardzo, bardzo marginalny w naszym związku. Czy nasze prawie 20-letnie małżeństwo ma możliwość funkcjonowania dalej, przetrwania tego? Ze względów zdrowotnych musiałam odstawić antykoncepcję hormonalną i za każdym razem, kiedy współżyję z moim partnerem, towarzyszy mi paraliżujący strach przed zajściem w ciążę. Czy to przypadkiem nie jest przereklamowane? Przecież nie to jest najważniejsze w miłości. Dobry wieczór, Joanna Mielewczyk. Dzisiaj zapraszam na rozmowę o kryzysie w seksie. Rozmowę poważną, bo o problemach psychicznych, o blokadach, o bólu przy stosunku i braku erekcji. Liczę bardzo na udział słuchaczy w tej dyskusji. Wystarczy zadzwonić 2 2 7 3 oraz seks@polskieradio.pl. A pytanie takie, co powoduje u państwa kryzys w seksie i czy, jak już jeden z słuchaczy zauważył, seks jest przereklamowany? Zachęcam do dzwonienia, bo w studiu wspaniali specjaliści, którym można dzisiaj zadać pytanie. Ewa Małachowska, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Oraz dr Sławomir Jakima, psychiatra, seksuolog oraz psychoterapeuta. Dobry wieczór państwu. Te tematy, w których państwo się specjalizują, no to bardzo różne problemy kobiet i mężczyzn, ale też związki nieskonsumowane, i od tego chciałabym zacząć. I na początek może pytanie od słuchaczki. Mamy prawie wspólne pasje, no ale wydaje mi się, że teraz tylko one nas łączą, a seks jest bardzo, bardzo marginalny w naszym związku. Tak powinno być? Czy nasze prawie 20-letnie małżeństwo ma możliwość funkcjonowania dalej i przetrwania tego? Czy związek, w którym nie ma seksu, może być związkiem szczęśliwym? Państwo wskazują na siebie. Panie doktorze, pan jest bliżej. Może być szczęśliwym. Mm-hmm. To wszystko zależy od pary, od tego, jak sobie ludzie ułożą te sprawy. No, ale w większości przypadków, czy w większości sytuacji, w których my się spotykamy, a do nas przychodzą właśnie pary lub ludzie, którzy no, nie odczuwają szczęścia z tego tytułu, że nie ma seksu. Także to jest w dużej mierze, to jak pyta słuchaczka, dość poważny problem dla ludzi. Mm-hmm. Znalazłam takie zdanie profesora Lwa Starowicza, że im dłużej trwa separacja seksualna, tym gorzej dla przyszłości związku. I to jest oczywiste i jasne, ale zaskakujące jest to, że te negatywne następstwa separacji pojawiają się po 3-4 tygodniach od jej trwania i to szybko, bo wiem, że ci państwo, którzy do państwa przychodzą, mówią o dużo dłuższych okresach abstynencji seksualnej, prawda? Musimy tutaj, myślę, uwzględnić, czy brak seksu wynika z relacji, co się dzieje w związku, coś jest nie tak i może następować zmniejszona ilość seksu, albo zanikać zupełnie, albo może być zupełnie druga, inna możliwość, że brak seksu jest spowodowany zupełnie innymi przyczynami. Natomiast wtedy relacje w tych związkach wyglądają zupełnie inaczej. Są bardzo dobre wręcz. Bardzo dobre? Bardzo dobre. Co to znaczy, są bardzo dobre, ale seksu nie ma? I jest pytanie, dlaczego tego seksu nie ma? Proszę państwa, pamiętajmy o tym, że w każdym związku oprócz seksu istnieją takie trzy sfery, jako współdziałanie, współrozumienie, współodczuwanie. I jeżeli małżeństwo na tych płaszczyznach porozumiewa się bardzo dobrze, może nie być seksu, a relacje są świetne. I takie związki, gdzie w ogóle właśnie tego seksu trafiają do nas i tak jak obserwujemy poza tą sferą, małżeństwo ich jest świetne. Trwa bardzo długo, a przychodzi później moment, kiedy małżeństwo jednak pragnie mieć dziecko. I to jest ten moment, w którym się zaczyna zastanawiać nad tym, że seks jest potrzebny? Mówimy o małżeństwach nieskonsumowanych, mm-hmm. prawda? Bardzo ciekawym temacie i w sumie rzadko poruszanym w Polsce. A wiemy, i na jak wielu związków sporo to dotyczy? Jest takich par. No, czym jest związek nieskonsumowany? Mm-hmm. To jest związek lub małżeństwo. Może być to przecież związek partnerski. Kiedy jest chęć do seksu, jest potrzeba seksu, kiedy jest potrzeba stosunków, a istnieje niemożliwość wykonania tego z powodu różnych przeszkód. Albo ze strony czysto fizycznych i psychicznych, ze strony partnerki lub partnera. A czy to jest tak, że to nie ma w tych związkach seksu myślanego jako stosunek? Czy nie ma w ogóle żadnej formy intymności? Podzielmy to właśnie. Mm-hmm. Tu koleżanka wspomniała o współdziałaniu, współrozumieniu, współodczuwaniu. Trzech takich podstawowych cechach w każdym związku, który powoduje, że no w jakiś sposób pary ze sobą funkcjonują, partnerzy. Mm-hmm. No ale w związkach nieskonsumowanych większość partnerów, czy większość par ma inne formy seksu. To nie jest tak, że to jest zupełna biała plama, no ale są też związki, gdzie ten seks jest minimalny, taki, można powiedzieć, symboliczny, opierający się... Czy z upływem czasu zanika? Zupełnie. Druga rzecz to właśnie to, co pani mówiła i mówi koleżanka. Rzeczywiście, jak się robi dłuższa abstynencja, czyli próby dokonania tego pierwszego stosunku są nieudane, no po pewnym czasie to może zaniknąć. A tu jest właśnie niebezpieczeństwo. Który to jest ten moment w rozmowach z pacjentami, który najbardziej niepokoi? To jest ten moment, kiedy chce się mieć dziecko, czy to jest ten moment, kiedy widzi się, że inaczej funkcjonują inne pary? Kiedy przychodzą, wprost mówiąc, pacjenci? To znaczy, tak jak my obserwujemy, w tej chwili to już wygląda troszeczkę inaczej niż wiele lat temu, bo rzeczywiście na początku zgłaszały się do nas pary z wieloletnim stażem w związku, gdzie pierwszą taką motywacją do podjęcia leczenia było pragnienie posiadania dziecka, ostatni moment na posiadanie dziecka. Natomiast teraz obserwujemy, że jest bardzo dużo młodych związków, młodych par małżeńskich, być może większa dostępność do wiedzy. I tu już nie jest priorytetem chęć posiadania dziecka, ale w ogóle seks, żeby ten seks był w związku. A tak się zastanawiam teraz, bo będziemy mówić o czyli przyczynach. Czyli potrzeba, to dodam, normalności związku. Ludzie wiedzą, że seks ma kolosalne znaczenie w związku i czują się te pary bez seksu, bez stosunku tego przysłowiowego. Takimi parami trochę ubogimi. Bogimi czegoś brakuje. Nie jest to normalne, mówi wiele par. Ale skoro to trwa tak długo, to co powoduje, że w parach dajemy sobie szansę na to, żeby ten seks się pojawił tak długo? Na co liczymy? Na to, że on się sam pojawi? To znaczy tak, jest wiele prób, wiele par myśli o tym, że prawda, najpierw... No myślę, że mogę spokojnie o tym powiedzieć, prawda, czeka do momentu ślubu, że po ślubie ten problem się rozwiąże, że będzie inaczej wyglądała sytuacja między nimi. Okazuje się, że jednak moment samego ślubu nie rozwiązuje problemu i kiedy mamy do czynienia z pochwicą właśnie u kobiet, małżonkowie czy partnerzy są bardzo wyrozumiali w stosunku do swoich partnerek. To jest czekanie dalej, że może jeszcze spróbujemy, czy ewentualne jakieś próby pójścia do lekarza, ginekologa z reguły, prawda, bo skoro nie mogę współżyć, no to pierwsze kroki kieruje z reguły kobieta do ginekologa. Ale nie zawsze udaje się, nie zawsze jest to pomocne i może to trwać wiele lat. Zaczęliśmy od pań, to może kontynuujmy mówienie o paniach. Co jest przyczyną u pań, że tego stosunku nie ma? Co jest najczęściej w Polsce przyczyną u pań, powodującą, że nie może dojść do stosunku? Podstawową przyczyną jest to, co mówiła koleżanka. Taka dysfunkcja seksualna, którą nazywamy pochwicą, vaginismus. Słowo vagina po łacinie oznacza pochwę i stąd jest vaginismus, czyli skurcz pochwy. Polega to na tym, że mięśnie pochwy, 1/3 przednich mięśni pochwy są tak zaciśnięte, że istnieje niemożliwość wprowadzenia członka, to już w ogóle i inne dolegliwości, niemożliwość włożenia palca do pochwy, tamponu. To zaciśnięcie jest tak silne, że nie uniemożliwia to w żaden sposób możliwość stosunku. Często też nie można nawet wielu kobiet zbadać ginekologicznie. Tak jest. Jest ogromny lęk przed takim badaniem. I główną przyczyną jest lęk. My to nazywamy też fobią seksualną. Fobia to jest boję się czegoś, a skoro się czegoś boję, to też unikam tej sytuacji. Ale wiadomo, przed czym jest obawa u kobiet, które mają pochwicę? Różne są przyczyny, znaczy różne są powody, czy najczęściej jest to obawa przed bardzo silnym bólem. To jest wyobrażenie sobie stosunku? Wyobrażenie, tak, to jest ogromne wyobrażenie i związane z tym różne scenariusze, nawet, prawda, takiego rozrywania, że dojdzie do rozerwania kobiety. Często jest lęk przed ciążą. To są główne, najgłówniejsze tak naprawdę powody. Ale też może być takim powodem inna orientacja, gdzie nie jest ujawniana partnerowi. może być i orientacja homoseksualna. I w związku heteroseksualnym pojawia się tak duży i silny lęk, że powodują pochwicę? A czy nie ma możliwości wtedy odbycia stosunku, jeżeli jest osoba homoseksualna? Jak się leczy pochwicę? Jak wielu kobiet dotyczy? Dysfunkcja, choroba? Czy to jest dysfunkcja seksualna. No, właściwie można powiedzieć, że choroba, bo jest to w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, tej, która obowiązuje w Europie. Jest to konkretna dysfunkcja pod konkretnym numerem. Ja chcę jasno zaznaczyć, że cały dział seksuologiczny jest w dziale psychiatrii, więc w tym dziale się szuka to. I w amerykańskiej klasyfikacji chorób DSM-4, teraz 5, też występuje ta dysfunkcja, tylko w najnowszej klasyfikacji jest inaczej już nazywana. Jak wielu kobiet to dotyczy? 2-6%. Bardzo każdy kraj ma inne wyliczenie. A czy to jest tak, że ta choroba dotyczy kobiety w konkretnym związku, czy ona nie jest związana ze związkiem, z konkretnym partnerem? No są różne, bo to się wiąże z podziałem pochwicy, prawda? Jest pochwica całkowita, czyli od samego początku i praktycznie z każdym partnerem wystąpi ten problem. Jest pochwica też sytuacyjna, czyli zaciśnięcie mięśni pochwy jest w określonej sytuacji trudnej dla pacjentki, zagrożenia czy lęku. Podczas próby stosunku w całkowitej pochwicy te kobiety mają kłopot właśnie z badaniem ginekologicznym. Nie ma tej możliwości zbadania ginekologicznego, nie ma możliwości włożenia tamponu, prawda, czy leku dopochwowego. Natomiast tej sytuacyjnej ona dotyczy właśnie tylko przy próbie stosunku. Czy kobiety, które mają pochwicę, mogą mieć udane życie seksualne, jakby nie korzystając ze stosunku, tylko w inny sposób? W związkach nieskonsumowanych, tak jak wspomniał kolega, istnieją inne formy seksu. Z reguły te inne formy seksu są zadowalające. Ale też zależy od kobiety. Bywa tak, że jeżeli mamy z dużą taką nadkontrolą u kobiety, kiedy ona bardzo się boi, kiedy ten lęk jest bardzo wysoki, wtedy jest cały czas pilnowanie i niemożność pozwolenia sobie nawet na przyjemność z powodu obawy przed tym, że być może partner spróbuje czegoś więcej. Seks@polskieradio.pl 2 2 7 3. Zachęcam Państwa do korzystania z tego, że specjaliści są w naszym studiu. Jak leczymy pochwicę? No nie ma na to tabletek, od razu ustalmy. To nie jest choroba, którą można wyleczyć połykając tabletkę czy inne formy leczenia farmakologicznego mogą być tylko pomocnicze. Różne rzeczy się stosuje, ale podstawową metodą jest, skoro to jest lęk, to pracuje się nad lękiem. I tu są metody bardzo różne, prawda? Może być to metoda stosowana na fotelu ginekologicznym, czyli bardzo powolne przyzwyczajanie pacjentki do kontaktu z różnymi z własnym palcem albo z dilatorem, albo z hegarami, czyli takimi rozszerzaczami też. I to robi lekarz ginekolog. Jest też druga grupa pacjentek, które mają ogromny lęk przed pójściem czy położeniem się na fotelu ginekologicznym lub tej formy leczenia są dla nich nieodpowiednie, więc wtedy leczeniem jest leczenie już związane z pewnymi technikami, które się pacjentkom proponuje, później parze. Też idea tego, czy to jest na fotelu, czy to jest w gabinecie, jest ta sama. Czyli my to nazywamy desensybilizacją, czy powolne jakby zanurzanie się w lęku. I to jest skuteczna metoda, bo pochwica jest prawie w 100% uleczalna. O tę skuteczność chciałam zapytać. I chciałam jeszcze zapytać o to, czy pochwica dotyczy młodych kobiet, starszych kobiet, czy wiek w ogóle nie ma znaczenia? Z reguły, prawda, do czynienia mamy kontakt pierwszy z młodymi kobietami. Zgłaszają się młode pary, młode kobiety, bo też bywa tak, że same kobiety zgłaszają się bez partnera. I z reguły ten problem ujawnia się, kiedy tak naprawdę mają pierwszego partnera, który ma być tym pierwszym partnerem seksualnym. Mhm. I wtedy nie ma tej możliwości właśnie odbycia stosunku. Zaczyna się zastanawianie, co się tak naprawdę dzieje w tym związku. Mhm. Ja chciałem zaznaczyć, że przecięcie błony dziewiczej, to co jest często stosowane na fotelach ginekologicznych, nie rozwiązuje problemu, bo może tylko u niektórych osób zmniejszyć lęk. Ale tak naprawdę istotą jest niezależne od, to jest bardzo ważne stwierdzenie, to jest kompletnie niezależne od pacjentki. Kompletnie niezależne od kobiety. Tego nie można pokonać siłą woli i nie jest też tak, że... I nie jest to jej winą. Nie jest to jej winą. A biorą kobiety na siebie winę często? Oczywiście. Bardzo często. A czy podczas takiego leczenia partner jest konieczny, musi być obecny, czy kobieta może leczyć się sama? Może leczyć się sama, ale jeżeli mamy do czynienia, prawda, z parą, związkiem czy z małżeństwem, jest korzystniejsze leczenie w parze, dlatego że w tych metodach, które my stosujemy, w tych ćwiczeniach, które wykonują, bezpośrednio też słyszy partner po tym, jak je ma wykonywać ćwiczenia i staje się to dużo bezpieczniejsze dla partnerki. Ona się czuje bezpieczniejsza, a tu musimy zaznaczyć, że przede wszystkim zawsze dbamy o kobietę, o to, żeby zmniejszać jej lęk, a żeby on nie narastał. Jeszcze o lękach... Musimy zaznaczyć jedną rzecz dość istotną, że jest to problem pary. Małżeństwo jest nieskonsumowane, nie dotyczy tylko kobiety. To oczywiste, bo seksu dotyczy nie ma w pary, całym związku. Więc zrozumiałe, że partner też dobrze, jak jest ciągnięty. Na pewnym etapie terapii to nie jest tak od razu. Chciałabym jeszcze o kobietach i o bólu przy stosunku porozmawiać, ale mam wrażenie, że potrzebujemy trochę odetchnąć, dlatego że temat jest bardzo poważny. Wrócimy do niego za chwilę po utworze. Kiedy nie ma miłości, co dalej, tak mało mi zostaje, prawie nic, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej, w poszukiwaniu jakichkolwiek wzruszeń, jak zawsze nocą przed siebie ruszę i będę się tłuc od światła do światła, pokolorowana neonami miasta, bo kiedy nie ma miłości, co dalej. Rodzi się hałas i umiera cisza, tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przejadłam myśli, wypiłam marzenia i przeflirtowałam moje serce z kamienia, bo kiedy nie Co dalej, co dalej? Bo kiedy nie ma, nie ma miłości. Co dalej? Seks nasz powszedni. Wracamy do rozmowy o kryzysie w seksie. Ewa Małachowska, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Jest z nami dr Sławomir Jakima, psychiatra, seksuolog i również psychoterapeuta, co jest bardzo ważne, bo psychoterapią państwo się zajmują także w leczeniu problemów związanych z seksem. I jest mail. Dokładnie na ten temat, który dziś będziemy poruszać, o którym dzisiaj mówimy. Jestem osobą młodą, pisze nasza słuchaczka 22-letnią. Mój partner jest 10 lat starszy, jest to mój drugi związek i drugi partner seksualny. Odczuwam ból w każdej pozycji. Pierwotnie sądziłam, że to usztywnienie się spowodowane poprzednią relacją, jednak uważam, że przepracowaliśmy ten problem razem. Każde badanie ginekologiczne jest dla mnie nieprzyjemne. Powoli zaczynam poddawać wątpliwość moje uczucie względem mojego partnera. Często się tak zdarza, że kobiety właśnie w ten sposób biorą winę na siebie. O to najpierw zapytam, a potem o ten ból. No bardzo często. Tu tak jak pani napisała tego maila, rzeczywiście spotykamy się z tym, że to właśnie kobiety się zgłaszają same, biorąc całą odpowiedzialność na siebie. I mówią, że może ja go nie kocham, dlatego tak się dzieje? Może aż tak dosłownie nie. Ale zastanawiają się, tak naprawdę jest to niezrozumiałe dla nich, co takiego może powodować, że dochodzi do takiego bólu podczas stosunku, mimo że uczucie w nich jest tak naprawdę ogromne. Ale jeżeli to dłużej trwa w czasie, zaczynają wątpić w sens tego związku. Bardziej myślę, że gdzieś boją się, co dalej partner myśli, co? Czy zauważa, czy wie, jakby nie potrafią porozmawiać one na ten chcą temat? Dać też nie tylko sobie, ale szczęście głównie partnerowi. A jeżeli pojawia się ból przy stosunku, to w miarę też upływu czasu kobieta traci chęć na seks. To oczywiste, bo boli. Prawda? Natomiast jeżeli chce utrzymać związek, godzi się na ten seks mimo bólu, no i zaczyna się zatracać w tym wszystkim. Zaczynają się pojawiać przeróżne wątpliwości. Dyspareunia to trudny wyraz i on właśnie oznacza ból przy stosunku. Skąd się ten ból bierze? Panie doktorze. Tak, dyspareunia to jest termin oznaczający ból przy stosunku. Dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Trzeba to zaznaczyć. To jest termin medyczny i taki dość szeroki. No, przyczyn może być bardzo, bardzo dużo, nie sposób je wymienić. No, pierwsze przyczyny, które zawsze się szuka przy dyspareunii, to są przyczyny no, biologiczne, organiczne, więc wszelkie stany zapalne, pochwy, mówimy o kobiecie, prawda, w tej chwili, wszelkie stany związane z wadami budowy, z wszelkie stany związane z innymi stanami czysto biologicznymi, organicznymi, prawda? I to zawsze trzeba w pierwszej kolejności wykluczyć. Drugą przyczyną może być kłopot z lubrykacją, czyli nawilżaniem pochwy w fazie podniecenia, kiedy kobieta nie odczuwa podniecenia tak bardzo i wtedy rzeczywiście jest ból, bo użyję tego słowa, stosunek na sucho jest bolesny. No i jest dużo przyczyn takich diadycznych, tak to nazywam, w parze, albo czysto psychicznych, psychologicznych, no bo seks jednak jest w głowie i nie ma tu takich prostych rozwiązań w stylu podam tabletkę i to przejdzie, więc rozumiem, że w tym mailu pani ma no chyba niepotrzebnie bierze winę na siebie, ale rozumiemy, że ból powoduje, że unika się seksu, tak. Prawda, to logiczne, a więc jak się unika seksu, zaczyna być konflikt związku. Mm-hmm. Powiedział pan o kobietach, ale też dodał, że ból podczas stosunku dotyczy mężczyzn. Mężczyzn, no, wady rozwojowe, choćby stulejka, często nierozpoznana, krótkie wędzidełko, stany zapalne też mogą powodować ból po prostu. I dlatego no, w seksuologii podstawową rzeczą jednak jest przyczep tego typu problemach, to jest dokładne badanie przedmiotowe, czyli badanie pacjenta, fizyczne badanie pacjenta. Wtedy, gdy okazuje się, że to nie jest kwestia fizyczności, to znaczy budowa jest prawidłowa, nie ma żadnego stanu zapalnego, czyli jednak jest coś, co jest w naszej głowie, to co to może być? To też jest strach? To może być bardzo dużo przyczyn, no, bólu, samego bólu. Może być lęk, może być niechęć do ciąży, może być zła relacja partnerska, może być przebyte molestowanie w dzieciństwie. Mogą być, tak jak koleżanka mówiła, ukryte tendencje homoseksualne. Jest bardzo dużo przyczyn. Także nie sposób na to jednoznacznie odpowiedzieć, że to jest to, a to, a to. A wiele par się zgłasza z tym bólem? Wiele par, tak? Bardzo dużo par, dużo też samych kobiet zgłasza się z tym problemem, chcąc najpierw same rozwiązać, a dopiero potem na przykład chcą wejść w związek, bo wcześniejsze doświadczenia, prawda, i właśnie branie odpowiedzialności na siebie, nie chcą wchodzić w nowy związek z takimi doświadczeniami. Boją się tego, że w nowym związku podobny problem wystąpi, ale rzeczywiście ten problem też coraz na większą skalę Zaczyna się pojawiać. Tak, tak. Jak leczymy? Podobnie leczymy jak leczymy pochwicę, prawda? To jest też desensybilizacja, to są metody treningowe, które stosujemy, ale też może się tak zdarzyć, że w trakcie może się okazać, że jeśli to jest jakaś inna przyczyna, to czasami potrzeba krótkiej psychoterapii. Lukiej psychoterapii, żeby popracować nad pewnymi problemami, bo jeżeli, tak jak wspomniał kolega, było to na przykład molestowanie seksualne, czy jakieś inne przykre, wcześniejsze doświadczenia. Czy przykre doświadczenia w samej relacji, w wcześniejszym związku, to też czasami pracuje się nad tym, nad tymi problemami, rozwiązaniem tych problemów. Jest kolejny mail. Pisze słuchaczka, która ma 30 lat, od dwóch lat jest małżeństwem. Seks był zawsze dla nas bardzo ważny. Mój mąż był moim pierwszym partnerem seksualnym. Niestety doszło do niewierności kilka lat temu. To jest trochę obok, ale jednak jak się okazuje, to właśnie ta niewierność była przyczyną, dla której ten seks zanikał w związku. To też często zdarza się, jest problem? Tak. Tak, domyślaliśmy się, że wcześniej czy później ten problem zdrady wyniknie. Dlatego nie wymieniałem tego. Jest to jedna z... To jest podwójnie. Sama zdrada jest tematem trudnym i... Rozmawialiśmy w seksie naszym poprzednim o zdradzie. Ale my patrzymy na to, chcieliśmy jakoś inaczej o tym powiedzieć. Dokładnie. Może mniej poetycznie, bo zdrada nie jest rzeczą, która przechodzi bez echa w związku. Zawsze zostaje coś. I jeżeli i często zdrada powoduje niechęć do seksu, lęk przed seksem, poczucie pewnego wstrętu u niektórych osób, jednak mój partner lub moja partnerka. To jest też wiadomo, że jak mężczyzna zdradza żonę, no zdradzają z inną kobietą, prawda? Może to powodować ogromną niechęć do seksu. To wtedy pracuje się w parze nad, może nie nad samą dyspareunią, ale problem zdrady musi być w jakiś sposób Bo bywa poruszony. Tak, ja tutaj dodam. Lub może być tak, odwrotnie. Właśnie odwrotnie, że wtedy, kiedy dochodzi do zdrady, ten seks pojawia się zwiększonej nawet ilości. Często kobieta właśnie chce zatrzymać mężczyznę przy sobie, ale ona z tego tytułu nie przeżywa żadnej przyjemności i często dochodzi też do bólu podczas stosunku. Ale też wtedy musimy skupić się i przepracować ten problem zdrady. Mamy też telefon, który wcześniej nagraliśmy. Dzwoniła do nas słuchaczka mówiąca O tym, dlaczego u niej seksu nie ma, trochę o tym już mówiliśmy. Ze względów zdrowotnych musiałam odstawić antykoncepcję hormonalną. I za każdym razem, kiedy współżyję z moim partnerem, towarzyszy mi paraliżujący strach przed zajściem w ciążę. To może faktycznie jest lepiej narzucić sobie przymusowy celibat i zrezygnować z seksu. Czy narzucać sobie coś przymusowego, a szczególnie celibat, jeżeli jest taki ogromny strach przed ciążą i czy to się często zdarza? Pani ma tokofobię, tak to nazywam, to jest lęk przed ciążą i porodem, tak szeroko ujęty, prawda? No jeżeli pani musiała odstawić tabletki z wielu względów, to często to się może zdarzyć. No są inne możliwości antykoncepcji. Nie zachęcalibyśmy do życia w celibacie, jeśli ma się partnera i jakby oczekiwania z dwóch stron dotyczą jednak kontaktów seksualnych. Można to rozwiązać w jakiś inny sposób, chociaż no rozumiem, to jest psychoterapia, prawda, przepracowanie, zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje. Dlaczego tak jest naprawdę? Rozmawiamy o kobietach, dużo czasu poświęcamy mężczyznom. Jest pytanie od kobiety a propos mężczyzny. Jestem świeżo po rozstaniu z partnerem, który ani razu w trakcie 4-letniego związku nie miał wytrysku w trakcie stosunku. Nawet wtedy, gdy go pieściłam, jedynie wtedy, gdy sam się zaspokajał przy mnie. Jak na początku mi to nie przeszkadzało, później zaczęło. Czy to częste problemy u mężczyzn i z czego one wynikają? Może odpowiedź pozwoli mi uwierzyć we własną kobiecość. Czyli wraca ten temat poczucia się gorzej jako kobiety właśnie. No i pytanie, skąd to jest? Skąd to się bierze? To jest paradoksalnie też znowuż prawie nieopisywany problem. Całkiem częsty, szczególnie w związkach nieskonsumowanych. Rzecz niesamowicie, można powiedzieć, nielogiczna. Czyli brak wytrysku, prawda? Wtórny brak wytrysku mężczyzn. To jest sytuacja, kiedy mężczyzna może mieć wytrysk podczas masturbacji, na przykład automasturbacji własnej, a nie ma go w pochwie. To jest moment, kiedy jest stosunek, nie ma wytrysku. Mężczyzna, jakby użyję tego słowa, wychodzi z partnerki i może mieć wytrysk na zewnątrz. Mimo, że jest cały czas zwód. To jest niezrozumiałe, dlaczego tak jest, że w sytuacji prawie identycznej nie może dojść do wytrysku. I to jest, też nie ma na to tabletki, od razu mówimy, i wszelkie jakieś takie działanie farmakologiczne tu nie wyjdzie. Ale można oczywiście coś z tym zrobić. Dla partnerki jest to sytuacja trudna, logiczna. Ja od razu zaznaczę, żeby pani nie brała, broń Boże, winy na siebie, bo to nie ona jest powodem tak tego, jest. Że nie ma wytrysku. Trudno nie brać winy na siebie, tak sobie w tej chwili myślę, skoro stara się, tym bardziej, że słuchaczka pisze, że przez 4 lata trwała w takim związku i wydaje się, że bardzo starała się coś z tym zrobić. Ona się starała, a jednak gdzieś w głowie chyba ta wina jest. Ale pani nie jest w stanie sama nic zrobić. Tak jest. Bo to kompletnie jej nie dotyczy. Ja bym powiedziała inaczej tej pani. Partner pożąda jej, bo podnieca się przy niej. To jest istotne. A wytrysk kompletnie nie jest z nią związany. Jest zupełnie inna przyczyna. Musimy szukać przyczyny już u tego pana. Co takiego się dzieje, że nie dochodzi do wytrysku? Panowie często chętnie zgłaszają się po pomoc, czy częściej panie proszą o pomoc, nawet jeżeli ten problem dotyczy mężczyzn? Żeby nie uciekło, bo bardzo by nam zależało, żeby pani, która napisała tego maila, rozumiemy je, w jakiej była sytuacji, wiedziała jeszcze jedną rzecz. To też jest niezależne od jej partnera. Partnera. To już nie jest wina jej. Problem jest w głowie i to użyję tak bardziej, mniej naukowo. I dość istotną rzeczą w tym, przy braku wytrysku, jest to, że partner też w jakiś sposób cierpi, bo nie ma orgazmu, prawda? No ale też druga rzecz, główną przyczyną jest nieuświadomiony lęk przed ciążą. U mężczyzn. No właśnie, skupiamy się na kobietach, a mężczyźni też się mogą bardzo tego bać. Tak jest. To wracam do pytania. Czy częściej przychodzą do państwa panie i mówią o problemach w związku związanych z kryzysem w seksie, czy przychodzą także panowie? Trudno powiedzieć, prawda, aż taką statystyką, żeśmy się nie zajmowali, ale często jest tak, że właśnie tak jak my mamy problem czy dyspareunii, czy pochwicy, to często jest tak, że to mąż czy partner dzwoni pierwszy w tej sprawie, a czasami kobieta. Tu byśmy nie rozgraniczali, prawda, czy to jest, gdzie po której stronie jest większa liczba. A panowie biorą też winę na siebie? W sensie takim niedosłownym oczywiście. Wydaje mi się, że być może wina także leży po ich stronie? Bardzo często. Szukają sobie przyczyny, kiedy nie może dojść do stosunku, czy jest bolesny stosunek, to oni zastanawiają się. Często nie mówią tego w parze, ale rzeczywiście biorą to gdzieś odpowiedzialność na siebie, że być może z ich strony jest jakiś problem i nie ma możliwości czy skonsumowania związku, czy powstaje właśnie ból przy stosunku. Ci mężczyźni są bardzo wrażliwi na to, co się dzieje z partnerką, bardzo, bardzo uważni na swoje partnerki. To jest właśnie to, co koleżanka wspomniała, przecież my związków nieskonsumowanych mieliśmy masę, to trudno nazwać, jest na pewno ponad 200 czy 300 par, jednak pracuję już wiele lat, ale te związki są niesamowicie dobre. Mężczyźni są uważni, nie zdradzają żon, czekają. Mówimy o związku nieskonsumowanym. Koleżanka jest psychologiem, więc jakby badała, bo zawsze jednak są badania psychologiczne par i wychodzą bardzo ciekawe takie osobowości, cechy osobowości? Nie, ale to są bardzo dobre związki. To jest niesamowita rzecz, jak mężczyźni, szczególnie przy kobietach z pochwicą, które mają pochwicę, są czekający. Ciepli, dobrzy, jacyś tak rozumiejący. Ugodowi. Dlatego przecież te związki trwają lata. Do momentu, kiedy pojawią się u państwa. No jak się pojawiają, to problem rozwiązują. Tak by pani przedstawiła to, że jak przyjdą do naszych związek rozkłada. Nie. Do momentu, kiedy uświadamiają sobie, że to może być problem i że to jest problem. Ludzie czekają najpierw, może przejdzie samo, może to. Jednak to wymaga leczenia, to jest już, jeżeli nie dajemy sobie rady sami, to logicznie to jest idziemy. To ogromna radość, prawda, kiedy zostają wyleczeni, my obserwujemy zmiany w relacjach, znaczy z nami jest ogromna radość w tych związkach. Kobieta jest bardzo radosna, bardzo kobieca. I może mogę przytoczyć takie zdanie, że wielokrotnie słyszę od pań, jak prawda kończą leczenie i mówią dziękuję, bo wreszcie jestem normalną kobietą. Czyli takiej normalności, one to nazywają normalność, brakuje, tak? Jest masę z tych spółek, bo to też dla nas jest istotne, żeby mieć sens tej pracy, prawda? No bo przecież jednak i tych koleżanka szczególnie zbiera jakieś informacje, ile dzieci się urodziło i tak dalej. Może jest kobietą łatwiej to wszystko przyjąć, ale to też jest taka radość, że rodzą się dzieci i to małżeństwo, które mają po 40 kilka lat. No. Poszliśmy już do tego optymistycznego końca, a wcale do końca nie idziemy, bo chciałam zapytać, powiedzieliśmy o pochwicy, o bólu przy stosunku, co jest jeszcze przyczyną, dla której dochodzi do kryzysu, jeżeli chodzi o seks w związku od strony kobiet? Jeszcze jednym takim zespołem bólowym jest wulwodynia. Warto o niej parę słów powiedzieć, bo nie wiem, czy to tak też... To też jest mało znana choroba. Na czym polega? Wulwodynia. Wulwodynia jest to taki zespół bólowy. Właściwie są dwie jakby. Wulwa to jest po łacinie srom. Czyli te zewnętrzne części wejścia do pochwy u kobiet. I sama wulwodynia to jest taki termin, zresztą niedawno wprowadzony, polegający na tym, że kobieta odczuwa cały czas nieokreślony albo świąd w okolicy sromu, albo kłucie, albo pieczenie. I to w ogóle nie przechodzi w żadnej sytuacji. Szczególnie jeśli długo siedzi przy komputerze albo jedzie na rowerze. I to jest takie uczucie takiego napięcia cały czas. I trudno się tego pozbyć. Zaś vestibulo-wulwodynia, czy inny termin, dotyczy tego samego, tylko dotyczy przedsionka pochwy. Tam bardziej głębiej, gdzie są takie punkty, to tip test nazywamy, punkty, które jak się dotknie ginekolog, dotknie trzech takich miejsc, są to punkty bolesne, takim bawełnianym wacikiem, są też ta nazwa. I wtedy w trakcie stosunku jest silna bolesność. I ta wulwodynia, vestibulo-wulwodynia, paradoksalnie jest rzadką rzeczą i z tym kobiety chodzą lata. Bardzo trudno to leczyć. I często wulwodynia jest przyczyną później właśnie pochwicy, że w ogóle nie dochodzi do stosunku. Czy pochwica jest jakby wtedy wtórna. Skąd się bierze ta choroba? Wiadomo? Czy to też jest... Szalenie trudno jest. Nie znamy przyczyn, są... Są różne teorie. Jest to zwiększone pobudzenie nerwu sromowego, tam jest więcej zakończeń, stąd też leki na to trochę działają, bo tutaj można podać leki, podaje się leki. Jest koncepcja immunologiczna, jest koncepcja związana z większą podatnością na kandydiozy. Dużo jest takich i psychologiczne rzeczy. Psychologiczne, ale w większości nie jest to tylko psychologiczna sprawa, to trzeba zaznaczyć. Pytałam państwa, kto częściej przychodzi z prośbą o poradę, czy mężczyźni, czy kobiety, nie bez przyczyny, dlatego że dzisiaj do nas piszą głównie kobiety i kolejna napisała słuchaczka. Ciekawi ją, dlaczego w jej 5-letnim związku seksu jest coraz mniej, raz na miesiąc, czasem nawet raz na 3 miesiące. Na początku naszego związku seksu było bardzo dużo, teraz mój partner, 30-letni, nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego nie ma ochoty na seks. Nasze rozmowy o tym nie prowadzą do żadnych wniosków, a mnie im dłużej tego seksu nie ma, tym bardziej czuję pewną odrazę do swojego partnera. Nie potrafię go przekonać na wizytę u specjalisty, jak mogę mu pomóc. Ja tak sobie myślę, że jeżeli ktoś decyduje się, żeby napisać i skorzystać z tego, że państwo jako specjaliści są z nami w studiu, to już jest pierwszy krok. Ale jak przekonać kogoś do tego, żeby do specjalisty poszedł? Bardzo trudno jest przekonać partnera, jeżeli on nie chce pójść. Można zadawać sobie pytanie, dlaczego nie chce pójść do specjalisty. Co jest tutaj, prawda, powodem? Czemu nie chce nic zrobić? Pierwsze pytanie, ważne. Czy on się czegoś obawia? Bo czy to godzi w męskość? Różne są bardzo przyczyny. Często jest to właśnie godzenie w męskość. Ja nie próbuję, bo poradzę sobie sam, czy poradzimy sobie sami, a często są przyczyny zupełnie inne. Ale tak naprawdę pomóc... Nie mając tej pary przed sobą, kiedy nie ma ich dwoje, jest bardzo trudno. Oczywiście bywa też tak, że same kobiety zgłaszają się i omawiają tą sprawę. Wtedy można bardziej szczegółowo dopytać, jak dokładnie wyglądają relacje, jak to się działo i można pewne wnioski wysnuć. Ale najlepiej jest, kiedy jednak para zgłasza się na leczenie, bo wtedy można coś wypracować. Mam pytanie i to będzie smutne pytanie. Jak wiele związków rozpada się, mimo że przez lata tworzyły, jak państwo powiedzieli, szczęśliwe związki, ale jednak bez seksu, bez stosunku. Jak wiele związków się rozpadnie? To jest, myślę, że bardzo trudno powiedzieć, prawda? Bo jest wiele związków, które żyją bez seksu i będą żyły do końca życia swojego małżeńskiego, czy jak w związku, bo nie wszystkie pary są małżeństwem i fantastycznie funkcjonują. Natomiast część par od samego początku, kiedy nie ma seksu, kiedy na przykład jest ten problem pochwicy, to u części par dochodzi do rozpadu związku, bo to musimy powiedzieć, to jest już z ramienia Kościoła katolickiego uznawane jako unieważnienie związku. Bo nigdy nie doszło, doszło do konsumpcji. Natomiast ile par się rozpadnie, trudno jest powiedzieć, bo jednak bywa tak, że pomimo braku seksu i tu musimy też zaznaczyć, czy nie ma stosunków, czy nie ma w ogóle seksu, żadnego. Bo seks szeroko pojęty. Ale myślę, że tak naprawdę konkretnie odpowiedzieć na to pytanie jest bardzo trudno powiedzieć. To chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się mężczyznom, ale to za chwilę. Odpoczywamy przez minutę. Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Spotted teardrops on my shirt. told you I let them go. And that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll call ya after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My, oh give me love. My, oh give me love. My, give me love. Give me love like never before. Lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner. And that tonight I'll after my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My, give me love. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My, oh give me love. My, oh give me love. My, oh give me love. My, give me love, love. My, give me love, love. Seks nasz powszedni. Za niecałe 3 minuty godzina pierwsza. Rozmawiamy dzisiaj w seksie naszym powszednim o kryzysie w seksie. Z nami specjaliści w studiu. Doktor Sławomir Jakima, teraz zaczęłam od mojej pierwszej lewej strony, dlatego mężczyznę, psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta i Ewa Małachowska, psycholog, seksuolog oraz psychoterapeuta. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu kobietom. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego nie ma możliwości dojścia do stosunku, jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o ciało kobiece. Chciałabym, żebyśmy zastanowili się trochę i porozmawiali o mężczyznach. I przyznam, że dzwonią panowie, ale nie chcą występować na antenie. Mówią, że nie mogą. Nie wiedzą dlaczego. Nie mogą. Mówią o sobie, że są impotentami. I dlatego nie dochodzi do seksu. Dlaczego od strony męskiej może być kryzys w seksie? Panie doktorze. No impotencja jest takim terminem bardzo szerokim i można powiedzieć starym, bo właściwie mówimy o zaburzeniach erekcji, prawda? A czym jest zaburzenie erekcji? No, Światowa Organizacja Zdrowia dała definicję tego. Jest to niemożność satysfakcjonującego stosunku lub trzymania tego stosunku, prawda? I to jest dość duża przypadłość u mężczyzn. Po zaburzeniach wytrysku to jest najczęstsza sprawa. No to jest w polskich warunkach to jest prawie 2 miliony ludzi minimum. I z badań wynika, że tylko pewien procent, 6% było raz u lekarza. Więc to jest ogromna rzesza ludzi, którzy mają z tym problem. Mhm, raz u lekarza, to znaczy, że było raz zdecydowało w tej sprawie, się, tak, bo to jest powszechne nieporuszanie tego tematu, zarówno przez lekarzy, jak i przez pacjentów. A przyczyn jest masę, to warto zaznaczyć jedną rzecz, że same zaburzenia erekcji nie są oddzielną chorobą. Trzeba bardzo to jasno powiedzieć. Mhm.